stor hugtand og en klo. Det gider jeg sgu ikke. Små. Man må ikke bande, selvom det er hjemmeskole. Hvor du laver det? Er det ved at være færdigt nu? Jeg mangler 10. 1, 2, 3, 4. Nej, faktisk mangler jeg kun 8. Så kom. Jeg går lige ud og laver nogle speaks et eller andet sted. Yes. Hvad speaks? Hvad siger du? Hvad speaks? Det er sådan noget til, nu skal vi det er sådan noget til podcasten. Nu skal vi se, om den rykker op på min iPad. Ah, lyden af campingvognen, der lukker bag en. Det er altså luksus. Det er hyggeligt at være i en campingvogn, men det er også rigtig hyggeligt at forlade den, kan jeg sige. Lige sådan en kvarters tid. Nu tænker jeg, at vi går ned mod stranden her. Vi kommer til Sydøen i mellemtiden. For dem, der ikke hørte sidste afsnit, så er vi på jordomrejse med familien, og jeg er fanget. De er fanget med mig i en camper i 28 dage i New Zealand, og det er fantastisk. Og lidt hårdt også. Nå, nu er vi kommet herned, hvor der er lidt frisk luft. Og så tænkte jeg, at vi lige kunne få fyret op under den her vidunderlige episode, du skal høre nu. Pia Callesen er forfatter til flere bøger om vores mentale helbred, men især en af dem vil simpelthen bare ikke slippe bestsellerlisterne herhjemme. Jeg taler selvfølgelig om bogen, der hedder Lev mere, tænk mindre, som har solgt over 100.000 eksemplarer. Det er altså ret vildt. Nå. Pia, hun er psykolog og klinikchef på den private klinik, der hedder Sectos. Og så er hun bannerfører for den terapiform, som hedder metakognitiv terapi. Og det lyder meget mere akademisk, end det er i praksis. I virkeligheden så betyder det sådan set blot, hvad vi tænker om vores tanker og hvilke nogle overbevisninger, der ligger bag. Terapiformen har de senere år vist sig overraskende effektiv mod psykisk mistrivsel, heriblandt de klassiske store udfordringer som f.eks. angst og depression, og flere studier, sådan eksperimentelle studier, viser meget lovende resultater. Den sådan stigende evidens for terapiformen sådan lidt generelt, den er for omstændig at gå i dybden med her i denne her podcast. Men på ekstrasiden til denne her podcast, jamen der har jeg linket til et par artikler fra videnskab.dk, som sammenfatter den nyeste og meget lovende forskning i metakognitiv terapi. Så der kan du lige hoppe over, hvis du er interesseret i at få noget mere baggrund. Nå, den her episode skal altså ikke handle om videnskabelige studier. Den skal handle om, hvordan vi kommer mere ud af hovedet og mere ind i livet. Og undervejs, der skal vi blandt andet tale om, hvorfor vi overhovedet bruger så meget tid oppe i vores hoveder. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvad vi kan gøre ved det. Undervejs så fortæller Pia os i øvrigt også, hvor lang tid vi overhovedet bruger på de her tanker oppe i hovedet på en normal dag. Vi skal også tale om undervejs, sådan en lille smule nørdet, hvad forskellen er på kognitiv terapi og metakognitiv terapi. Så skal vi selvfølgelig tale om, hvordan man kommer af med de her mange bekymringer, som nogle af os kan gå og slås med. Så skal vi tale om, hvorfor dovenskab faktisk er vejen frem. Det er der nogle af os, der er glade for at høre. Og så skal vi også forbi, hvorfor mange af vores problemer bunder i en helt forkert forståelse af sindet. Vi skal tale om, hvorfor tanker er som badebolde, og hvorfor vejen frem er at ignorere dem, ligesom en opvask, man ikke gider at tage. Og så skal vi også forbi nogle gode råd til pårørende, som er i tvivl om, hvordan de skal tale med deres nærmeste om deres negative tanker. Der er meget på programmet, som du kan høre, så lad os komme i gang. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Pia. Tak. Jeg sidder her med din bog, som hedder Lev mere, tænk mindre. Af alle de titler, du kunne give den bog, hvorfor kom den til at hedde det? Det er, fordi det er meget sigende for den her metode, metakognitiv terapi, som jo handler om at ja, leve mere, være mere ude i den ydre verden, mere nærværende sammen med andre mennesker og nyde ens liv, frem for at leve op i hovedet. Så den siger egentlig meget godt det handler om, at leve mere og tænke mindre. Ja. Hvorfor lever vi så meget op i hovedet? Ja, det er der jo nogle grunde til. Altså, man har faktisk undersøgt det, fordi da Adrian Wells, der har udviklet den her metakognitiv terapi, identificerede, at det var for meget op i hovedet, der var årsagen til psykisk mistrivsel, jamen så var det næste studie, han lavede, var at spørge folk, hvorfor bruger I så meget tid op i hovedet? Så det har vi faktisk et svar på, fordi han spurgte tusindvis af mennesker, hvorfor bruger du 10 timer op i dit hoved? Og svaret er, når folk bliver spurgt om det, så svarer de altid, det kan jeg ikke lade være med. Eller de svarer, det er godt at gøre, fordi så er jeg bedre forberedt. Eller de tænker, jamen det skal jeg jo være 10 timer, det gør jo, jeg laver færre fejl. Så enten tænker de, at de ikke har et valg, eller også tænker de, at det nytter at gøre, at bruge 10 timer. Så det er sådan de to forklaringer, kan man sige. Og hvor kommer de så fra? Hvem har lært os, at det nytter? Ja, det har vi lært i skolen, tænker jeg, og vores forældre. Hvem har lært os, at vi ikke kan styre det? Og det er jo nok, fordi nogen har fejlet i at lære os, at vi kan styre det. Altså, jeg har selv ikke troet, at jeg kunne styre det, før jeg mødte metakognitiv terapi. Lige om lidt så uddyber Pia selv, hvad metakognitiv terapi er, men indtil videre vil jeg blot nævne, at en af de grundlæggende antagelser i terapiformen, det er, at vi faktisk får det psykisk dårligere af konstant at være oppe i vores hoveder, når vi går og grubler, spekulerer, bekymrer os og vender og drejer tingene. Det er det, som psykologer kalder for at ruminere. I bedste tilfælde, jamen, så gør det, at vi får det en smule dårligere, og i det værste tilfælde, så kan det faktisk trigge angst og depressioner. Men ifølge den metakognitive tilgang, så bunder det hele i en misforståelse af, hvordan sindet fungerer. Vi skal nemlig slet ikke bearbejde vores følelser og tanker. Vi skal helt lade dem være. En af kernetingene i bogen og i tilgangen, det her med, at det er sådan lidt... Jeg vil ikke sige misforståelse, det lyder så nedladende, men det er, der kan være udfordringer ved at tro, at man skal bearbejde alle følelser. Man skal grave i dem, man skal vende dem, man skal dreje dem, man skal prøve at forstå, hvorfor de er der, man skal løse dem og fjerne dem og alt muligt andet. Kan du forstå, eller kan du fortælle os, hvad er problemet i den tilgang til vores negative følelser? Det bygger på en fejlagtig forståelse af sindet. Altså man tror, at sindet er sådan en beholder, der skal ryddes op i. Sådan en trykbeholder, som skal ryddes op i, eller så får vi mentalt sammenbrud, hvis ikke vi rydder op i vores ophobede tanker og traumer og følelser. Men sådan fungerer sindet ikke. Sindet er en selvreguleret si, hvor vi jo selvfølgelig får følelser og tanker konstant gennem livet, måske endda flashbacks, hvis det er traumatisk. Men de her tanker og følelser, de selvheler med tiden. Så det vil sige, hvis man ikke gør noget, ikke bearbejder osv., jamen så siger de at naturligt igennem vores system, og ja, så kommer vi ud på den anden side, hvor vi er blevet helet, kan man sige. Ja, og nu har du allerede nævnt det her metakognitiv terapi flere gange. Kan du sådan definere sådan helt kort for lytterne, hvad er det, og måske bagefter sige, hvordan adskiller det sig fra andre terapiformer? Altså det er jo et nyt paradigme inden for psykologien, en ny forståelse af sindet og løsningen på psykisk mistrivsel og diagnoser, som bygger på en masse års forskning i, hvad er den primære årsag til depression og angst, som Adrian Wells udførte i 80'erne og 90'erne, hvor han simpelthen lavede grundforskning i, hvad er den primære forskel mellem den gruppe af mennesker, der bliver angst og depressiv, og den, der ikke gør. Og her fandt han frem til, at det var for meget tid på tanker og følelser. Og det, vi arbejder med i den metakognitive terapi, er at lære folk at bruge mindre tid på deres tankehåndtering, således at tankerne og følelserne får fred til at selvregulere, og de kommer ud af deres depressioner og angst og kronisk lavt selvværdsfølelse og hvad de ellers støjer med. Ja. Kan man sige noget om, hvor lang tid bruger mennesker generelt på måske lad os tage negative tanker først? Ja. I løbet af en dag, kan man sige noget om det overhovedet? Jamen altså, dem der ikke trives så godt, dem der har det rigtig skidt, de bruger jo i hvert fald 5 timer plus. Okay. Hvis man gerne vil udvikle depression og angst, så er det i hvert fald noget med at bruge 5 timer plus om dagen på at bekymre sig og gruble og undertrykke tanker. Og det er opskriften på at få angst og depression. Så dem, der så ikke gør det, eller kun gør det i perioder og så stopper igen, ja, de døjer jo så ikke med diagnoser. Og der findes jo en anden, nu siger jeg populær, det er måske et forkert ord at bruge, men udbredt, som hedder kognitiv terapi, som man har arbejdet med, og som har været populær. Kan du hjælpe de folk, som ved lidt om det? Kan du sige? Jeg har selv lavet kognitiv terapi de første 10 år. Okay, hvad er forskellen på de to ting? Kæmpe forskel. Der er faktisk, jeg vil næsten helst sige, der er flere forskelle, end der er ligheder. Okay, ja. På mange områder er det jo nat og dag. Altså, tanker er vigtige i kognitiv terapi. Vi bruger tid på tankerne, vi lærer folk at bruge tid på tanker. De skal hjem og ændre deres tanker som hjemmeopgave og bruge tid på tanker. I metakognitiv terapi er tanker ikke vigtige. Vi skal ikke bruge tid på dem. Vi skal lade dem være. Vi skal ikke bearbejde dem. Så det er jo virkelig, virkelig, virkelig to forskellige metoder. Der er ikke rigtig nogen ligheder. Altså jeg vil sige, den eneste lighed er jo så de redskaber, vi bruger som terapeut til at ændre de overbevisninger, vi arbejder med. Så hvor man kan sige, i kognitiv terapi arbejder man ligesom med de indholdsmæssige overbevisninger. Jeg er ikke god nok, min chef er en idiot, hvad det nu er. Ja. Hvor man i metakognitiv terapi arbejder med de to overbevisninger fra før. Altså det nytter at bruge tid på mine tanker, eller jeg kan ikke lade være med det. Så man kan sige, redskaberne til at ændre de to metakognitive overbevisninger. Ja. Og så adfærdseksperimenter, hvor man tester sin overbevisning. Ja, og bare lige så det skåret helt ud i pap, primært for mig selv, men også dem, der måske lytter med her. når man siger metakognitivt, så er det ens tanker om sine tanker? Lige præcis, ja. Og kan du udfolde det lidt for os? Sådan... Ja, det handler jo om, hvad man tror om sine tanker og tankeprocesser. Tror man, man kan styre den tid, man bruger på sine tanker? Tror man, tanker er farlige? Tror man, de er ufarlige? Tror man, det nytter? Altså, det er ligesom de overbevisninger, vi har om vores tanker og tankehåndtering. Så det er derfor, det hedder metakognitiv terapi. Og når vi flytter eller arbejder med den opfattelse, vi har af vores tanker, så er det så, at vi kan få det bedre, simpelthen. Ja, fordi så hvis vi indser, at vi kan styre, hvor meget tid vi bruger, så begynder vi at bruge mindre tid. Vi vælger at bruge mindre tid. Vi kan i hvert fald vælge det. Ja. Og hvis vi indser, at det ikke nytter at bruge 10 timer, vi får lige så meget ud af det at bruge en halv time om dagen for vores problemer, jamen så er vi jo ligesom givet til at kun at bruge en halv time, og har lyst til kun at bruge en halv time, og så er vi jo fri tid til at være nærværende. Ja. Kan man sige sådan noget fra et psykologisk standpunkt, hvad er en tanke? Altså, kan man... Dem har vi jo tusindvis af på daglig basis, så det er bare en elektrisk impuls, ikke? Som ligesom opstår, ligesom hjertet banker, så laver hjernen tanker, og det er sådan, det den er bygget til hele tiden at lave tanker. Og kan man sige noget om sådan, relevansen af de tanker, der kommer? Ofte er det jo associationer, ikke? Man dufter et eller andet, det minder om en ekskæreste, men altså det er tanker om, hvor er bussen henne, man prøver lige at problemløse fra tue til tue. Altså det er jo ting, der er relevante for der, hvor man lige er, ikke? Ja. Og grund til, at spørge det, fordi de fleste af os har vel prøvet, at vi går ned ad vejen, og så lige pludselig bliver vi ramt af en eller anden tanke. Det kan være alt fra, har du husket at svare på et eller andet på Aula, til, kæft, hvor er du uduligt. Ja, ja. Altså det der med, det virker ikke som om altid, der er noget systematik i, hvad for en tanke, man bliver ramt af, hvornår. Nej, det kan man også. Det kan også komme ud af et blå, at man lige pludselig føler sig som et dårligt menneske, eller synes, det hele er meningsløst, ikke? Altså pludselig bliver man ramt af meningsløshed, ikke? Ligesom man også kan blive ramt af lykkefølelse, sådan helt spontant. Pludselig bliver man lykkelig, og man tænker, hvor kom det fra? Ja, der er ikke sket noget godt. Så på den måde kan man jo blive ramt af uforklarlige følelser, både positive og negative. Kan du sige sådan om, hvad er nogle typiske måder, folk de håndterer, nu siger jeg, negative følelser, lavt selvværd, hvad kunne være andre klassikere her? Nu er det altså, dig, den normale måde at håndtere det på er jo ved at lade det være, så det selv regulerer. Det vil jo være, jeg bliver altid ramt af negative følelser og tanker om mig selv. Og den bedste reaktion er jo at lade være med at gøre noget, når det opstår. Altså være doven på det. Ja. Det betyder, at man ikke gør noget med det. Det betyder ikke, at det ikke er der, men man tager ligesom ikke, man løser det ikke. Ligesom kig på en opvask, man ikke tager, eller sådan kig på følelser, man ikke løser. Ja, jeg tror, du sagde, jeg hørte det vender vi tilbage til, men jeg hørte i en af din egen podcast, du sagde noget med, man kan ikke både tage opvasken eller være. Og lade være, det er det. Og man kan ikke både løse sine følelser og samtidig lade dem være jo så. Så man vælger at lade dem være, og så håber man på, at de selv regulerer. Det indser man jo så, at de gør igen og igen og igen. Ikke? Når man så lader dem være, så får man jo data på, at de rent faktisk går over igen. Og bliver også for lidt blod på tanden til at blive ved med at lade dem være, fordi man jo ved så med sin erfaring, at de går over af sig selv. Ja. Og det skaber en positiv spiral, hvor man så bliver bedre og bedre til at lade dem være og gøre det mere og mere, ikke? Så det er sådan den, skulle jeg sige, typiske, jeg vil ikke bruge normal, men det er sådan den hensigtsmæssige den måde. Det er den måde, som folk uden depression, angst og kronisk lavt selvværd ligesom håndterer livet på, ikke? Ja. Og hvad sker der så for den, nu siger jeg ikke den anden halvdel, men... dem, der så ikke som får angst, depression, stress, PTSD, jamen når de bliver ramt af sådan negative følelser eller tanker, jamen så kan de enten begynde at prøve at få den til at gå væk, skubbe den væk, undertrykke den med andre tanker, dulme dem med noget mad, alkohol, prøve at skubbe den væk, ligesom en badebold under vand, ikke? Man prøver sådan at få den der følelse til at gå væk, fordi den er smertefuld. Så prøver man at snakke den ud af systemet, man prøver at bearbejde den ud af systemet, man prøver at løse den med tænkning, problemløsning op i hovedet. Ja, og bruger alt for meget tid på det. Ja, og det er også det, som jeg er det rigtigt for, det du kalder at gruble. Ja, gruble, undertrykke, bekymre sig, planlægge. Altså alt kan overdrives, ikke? Ja, og jeg tænker, der må være mange, der har spurgt dig om det. Det ved jeg, fordi jeg har også hørt andre interviews, du har lavet. Altså, er der ikke nogen gode ting ved at gå og gruble, spekulere, planlægge, altså, være nervøs for ting? I små mængder, ikke? I små mængder. Jeg vil sige, det er meget, meget lidt nytte, du får ud af. Og det er slet ikke sådan, at det er nu mere, nu bedre her. Altså, det er ikke sådan, at en time er godt, så er 10 timer endnu bedre. Sværtimod, ikke? Så en lille smule kan måske godt være, en lille smule overvejelse er jo måske godt, men det er ikke sådan, at meget overvejelse så er bedre overhovedet, ikke? Nej, vi kommer til at tale lidt om lidt senere, det her med, hvad man så gør. Vi bliver alle sammen ramt af de her tanker, hvad man så gør ved det. Men et spørgsmål, jeg lige havde her, fordi jeg læste, du havde skrevet det sted, tror jeg, at jeg tror, du spurgte en klient, du må rette mig, hvis jeg tager fejl her. Jeg tror, du spurgte klienten, har du en stopklods for, hvornår du har grublet nok? Kan du uddybe det lidt, for det synes jeg er sådan en dejlig enkel pointe? Ja, altså det handler jo om, at folk de ikke har gjort sådan nogle overvejelser om, hvornår er nok. De bliver bare ved med at gruble sådan, til det uendelige. Og ofte så er stopklodsen en eller anden følelse, der er gået væk. Jeg føler mig glad igen. hvilket er en ret sårbar stopklods, fordi det bliver man måske aldrig rigtigt. Så de har nogle lidt uhensigtsmæssige stopklodser, hvor jeg vil foreslå en stopklods, der hedder tid. Der er gået en halv time, så stopper jeg. Altså du ved, i stedet for, at når min følelse er gået væk, når jeg har det godt igen, når problemet er løst. Altså det er jo sårbare stopklodser, som jo betyder, at man kan blive ved med at gruble i årevis, fordi en stopklods ikke bliver tilfredsstillet. Man får ikke løst problemet, måske bliver det ved med at være der, og man får ikke den gode følelse, ergo er man nødt til at blive ved med at gruble. Så det er egentlig bare for at overveje, hvad er egentlig stopsignal, og folk har måske gjort sig de overvejelser, eller har nogle lidt uhensigtsmæssige stopsignaler. Så når du sidder med en klient, hvad er det spørgsmål, du hører dig selv stille oftest? Det mest udbredte spørgsmål vil være noget med, hvad instruerede du egentlig dig selv i den her situation, hvor du blev ramt af den følelse eller tanke? Hvad sagde du til dig selv? Hvad instruerede du dig selv i? Hvad var din plan der? Hvad gjorde du? Ja. Fordi så bliver det ret tydeligt for folk, at de gjorde en masse. Ja. Og så kan man jo så tage den derfra. Ikke? Som for eksempel hvad? Det er meget forskelligt, hvad folk gør. Ikke? Altså, nogen søger beroligelse, ringer til deres mor, får mor til at sige, åh, det skal nok gå, eller nogen, hvad gør de så? Så prøver de måske at dulme med noget mad, eller tager noget chokolade. Så er der nogen, der slår sig selv i hovedet, ærger sig i timevis. Ja. Ja. Nogle prøver også at skifte fokus for at få det til at gå væk, så bliver det lidt så tror de lidt, de gør det rigtigt, uden rigtigt at gøre det rigtigt, fordi så spørger jeg sådan, hvis de sådan siger, jamen så prøver jeg sådan at fokusere på fjernsynet, så prøver jeg sådan at sætte en tv-serie på, fordi så kan jeg jo ikke gruble, mens jeg ser tv-serie. Og så må vi ligesom spørge, jamen kunne du også lade være med at sætte tv-serien på, og stadig lade tankerne være, så bliver det sådan lidt tankehåndtering, ikke? I stedet for at så bare kigge på tankerne uden at løse dem. Og det tror folk ikke rigtigt, de kan. Så øver vi lidt det, at man også, altså ligesom med opvasken, du sagde før, man godt kigge på opvasken uden at tage den. Man behøver ikke hele tiden at skifte fokus på opvasken. Så på den måde kan man godt lære at kigge på tankerne, kigge på problemet, uden aktivt at forsøge at løse det. Ja, jeg læste et eksperiment for nylig, og det kan være det sådan lidt, som du er faldet over også, for det peger lidt hen mod det, som du også taler om. Det er det her, hvor man, det var virkelig, det var underholdende på en lidt morbid måde, at man sætter folk ind i et rum, hvor de skal sidde alene. Ja. Og så lægger man sådan en, hvor der kan give stød. Sådan en maskine, der kan give stød. Og så siger man til dem, at du skal være her en halv time. Det er, som jeg husker det her. Og den der, den kan give stød, at du skal bare lade den være. Altså, den er ikke farlig, men du ved. Og så lukker de døren, og så filmer det selvfølgelig folk. Ja. Klart, det ved de ikke. Ja, ja. Og så går der ikke mere end 5-6 minutter, så sidder folk og kigger på den der. Så begynder de simpelthen at give sig selv stød. Altså, okay. Forstået som, at mennesker kan simpelthen ikke sidde alene med deres tanker. Altså, der er også noget nysgerrighed selvfølgelig med det, ikke? Men der er også noget med, at man vil nærmest samtidig gøre hvad som helst for at undgå... Nå, det var jo dulme, simpelthen smerter. Ja, altså, også for at få opmærksomheden væk fra, altså, at det er så svært for folk at leve med det normale tankemylder, de har. Ja, en meget kendt psykolog, tror jeg, der har lavet det engang. Så man er simpelthen næsten klar til at gør en lille smule selvskade på sig selv. Det er jo selvskade. Det er jo også en strategi, nogen bruger. Det er så ikke så ofte, jeg hører, men der er faktisk nogen, der også siger, jamen så prøver jeg sådan at dulme din der psykiske smerte med noget fysisk smerte. Det kan være motion, hård motion. Er der et specielt ord, grund til, at du bruger ordet instruere? Hvad instruerer du der? Jeg også, du sidder over. Jamen det er jo for, ligesom, hvad er det, du så... hvad er det, du... Fordi det folk, problemet er jo, at folk kan jo godt styre det. Altså det er en fejlagtig overbevisning, at man ikke kan styre sin grubleproces. Man prøver bare at styre den på en forkert måde. Ja. Så man instruerer sig selv på en måde, der ikke er at styre den på den rigtige måde, som er at gøre, altså lade det være. For eksempel, man instruerer sig selv til at få det til at gå væk. Så det vil sige, man har ikke det rigtige mål. Man har ikke den rigtige mål i situationen, som giver bagslag. Og det er jo det der med, hvis man prøver at få tanker til at gå væk, så bliver de bare værre. Og det minder mig faktisk om et andet eksperiment, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der eksperiment. Fordi man har nemlig også lavet sådan nogle lidt sjove eksperimenter, hvor man har sagt, man havde to grupper mennesker, ikke? Og så sagde man til den ene gruppe, hvis du får nogle negative tanker, så får du stød. Okay. Så sagde man til den anden gruppe, der sagde man ikke til kontrolgruppen, de fik bare at vide, at det er bare du får stød tilfældigt her, ikke? Og der var ingen af dem, der fik stød, altså det var jo selvfølgelig et etisk godkendt projekt, så ingen fik selvfølgelig stød, men den gruppe, der havde fået at vide, hvis du får negative tanker, så får du stød, de havde bare markant flere, altså de kæmpede jo bare, fordi du ved, man må ikke tænke på en lyserød elefant, så tænker man, så de havde jo bare mange flere, de havde det bare meget rigtig, rigtig skidt, ikke? Fordi de tanker undertrykkede jo sindssygt meget, og kæmpede hele tiden, altså en halv time skulle de sidde og tænke på giraffer for ikke at have sig. Det var bare hårdt for dem, ikke? De var helt udmattet efter den der eksperiment. Og kontrolgruppen var selvfølgelig meget mere afslappet. Og det viser jo, hvor hårdt det er at tankehåndtere, ikke? Og Okay, så den metakognitive tilgang handler altså grundlæggende om at udfordre den måde, vi tænker om vores tanker. Det handler om at hjælpe os til at forstå to grundlæggende ting. For det første, vi kan godt styre vores tanker, også selvom det samtidig føles som om, det er umuligt. Og for det andet, det er absolut ikke hjælpsomt at gruble, spekulere og bekymre sig om ting. I små doser måske, men i store doser kan det simpelthen trigge alvorlig psykisk mistrivsel. Vejen ud, hvis man vælger den metakognitive tilgang, er altså at ændre sit syn på sine tanker. Tankerne er nemlig slet ikke noget, der skal bearbejdes, det er tværtimod noget, der skal ignoreres. Et andet sted så læste jeg, at Pia Callesen kaldte tanker for myggestik. Altså hvis vi lader dem være, så går de væk. Men hvis vi sådan hele tiden går og klør i dem, jamen, så holder vi dem i live, og de vil forpeste vores liv. Nu er det jo absolut lettere sagt end gjort at lade sine tanker være. Så jeg tænkte, at jeg ville spørge lidt mere ind til, hvordan man gør det helt konkret. Godt til mig, at vi prøvede sådan at gå lidt videre og kigge lidt på, nu har jeg skrevet her mine noter, sådan gør du. Jeg ved godt, at det her er selvfølgelig en falsk præmis, fordi at hverken jeg eller nok heller ikke dig, selvom du er enormt dygtig, kan løse folks problemer på 33 minutter. Nej. Men hvis vi skal prøve sådan at hjælpe folk til at forstå, hvad for en proces man kan sådan gå igennem, når man bliver ramt af det her, for at arbejde lidt mere hensigtsmæssigt med sine tanker, hvis man har nogle negative slags. Det prøver vi jo alle sammen. Så lad os sige, vi tager det skridt for skridt. Vi kan tage mig. Jeg vågner, eller jeg går ned i gaden, og så får jeg en tanke om, at lad os sige, at jeg har drukket mig lidt fuld i weekenden med mine venner, og så har jeg sagt en masse pinlige ting. Og det er jo ikke første gang, synes jeg. Og det er så barnligt, at man drikker sig fuld, og man sidder der, og man får bare... Man hader bare sig selv en lille smule der. Mm. Og det går jeg så at tænke over. Lad os bare sige, at jeg går fra Islands Brygge metrostation her ind til studiet. Jeg kan simpelthen ikke slippe det her. Ja. Hvad var det, jeg så skulle have undgå og gjort? Kan du følge mig? Eller hvordan, ja, med den situation? Det er så spørgsmålet, om du, om du bruger kræfter på de der tanker, de der, jeg hader mig selv tanker, eller om du ligesom bare lader dem være der, lader dem køre, som de har lyst, og måske bruger kræfter på andre ting, hvis der skal bruges kræfter, eller måske bare stener af doven, selvom du kan høre den der film, der kører, ikke? Så at du lader det være, ligesom man har en sang på hjernen, man lader være, man ikke prøver at få til at gå væk, eller man ikke bruger kræfter på, ja. Så kan man ligesom lade den synge ud, ikke? Eller man kan kæmpe med den. Ja. Så det er jo et spørgsmål, om du kæmper med den sang, der kører der. Det var pinligt i går. Sangen. Eller, ja. Eller om du... om du gjorde noget, eller om du ikke gjorde noget. Det må vi jo lige undersøge. Ja. Gjorde du noget, eller gjorde du ikke noget? Nu er det lidt fiktivt. Det kunne jo godt være meget reelt. Hvis du ikke gjorde noget, det var det rigtige at gøre. Så vil jeg jo sige, så hvor lang tid varede så den sang? Hvor lang tid varede den sang på hovedet? Så varede 20 minutter, så var det egentlig fint nok. Det er jo det. Ja. Så, og hvis du så ikke havde ladet den være, så du havde kæmpet med den, vi ikke tænkte på den. Prøv at overbevise dig om, at det var godt nok. Prøv at tænke positivt. Der er mange ting, man kan gøre, ikke? Ja. Hvis du havde gjort noget aktivt, så havde den ikke været 20 minutter. Det er helt sikkert. Så havde så kunne det være flere timer, ikke? Ja. Og jeg er lige så stoppe det her, inden vi lige går videre med det her sådan lidt praktiske her. Hvorfor? Eller ikke hvorfor. Hvad er udfordringen ved at tænke positivt? Det er der også en masse, der siger, prøv at se, du har sådan et godt liv. Prøv at se, du er så dygtig, og du har skrevet de her flotte bøger og sådan noget. Hvorfor kan man ikke bare... Altså, det er bare hårdt arbejde, og det er unødvendigt. Altså, det er jo simpelthen den hårde vej til Rom, ikke? Mange har jo glæde af de der positive tænkninger, og de gør dem glade, og de tænker, jamen, det er da dejligt. Og sådan noget. Ja, det er også fint nok, men der er bare en doven vej til Rom, der er hurtigere og som er mindre anstrengende, og du kan bruge energien på andre ting. Den energi, du bruger på at prøve at tænke positivt, har du så til rådighed til at være mere nærværende for dine børn, der dine hobbyer. Altså, det frigiver noget energi, ikke at skulle bruge dem på mere tænkning. Ikke? Ja. Så hvis vi prøver at tage sådan den negative spiral, som den typisk ser ud, når du møder en klient, som har gravet sig selv ned i nogle udfordringer. Ja. Hvad tænker jeg, hvis vi kan prøve at male en proces for, hvordan man kommer ind i den negative spiral først, og så måske gå tilbage og sige, hvordan kunne vi have kommet ud af det tidligere? Det starter med, at der sker måske et eller andet udefra. Det kan være, der sker noget ude i livet. Det kan være en skilsmisse, det kan være nogle konflikter, man har. Det kan være et eller andet problem i ens liv, som ligesom starter nogle negative tanker, som alle ville have fået i den samme situation. Og det kan jo være startskuddet. Så går man i gang, så tænker man, det her det er godt at løse, det her det vil jeg gerne løse. Så man begynder sådan at prøve at løse det. Det bruger man så rigtig meget tid på. Og så bliver man jo også sådan lidt fraværende og træt og udmattet og stresset, og man får nogle symptomer, som så skaber nogle nye, et nyt problem, kan man sige, et dobbelt problem. Så nu har man både sin konflikt med sin søster, men nu har man også nogle symptomer. Man har ikke overskud til sit arbejde, man er ikke nærværende over for sine børn, og man føler ikke rigtig, at man lever. Det grubler man så også over, at man, altså de symptomer, man får, hvorfor har det sådan her, jeg vil blive deprimeret, skal gå til lægen. Ja, og for dårlig samvittighed også over også det, at tage over dig. Man er nærværende over sine børn, jeg synes, jeg har ikke overskud til så meget mere, hvorfor har jeg ikke det, jeg burde lave noget flere ting, jeg burde være mere aktiv. Hvorfor, altså så begynder man også at spekulere over, hvorfor man ikke er så aktiv, som man burde være. så får man ligesom flere problemer, ikke? Så, og det er jo sådan en ond spiral, man bliver fanget i, hvor man ligesom både har søsterkonflikten, plus nu er der kommet den der symptomproblem. Man har det skidt, man er ikke glad mere, man er fraværende. Hvorfor er jeg det? Så man grubler over. Ja. Nu ser du skilsmissen af, hvad det måtte være. Ja. Du bruger det her ord, eller metoden bruger det her ord, trigger-tanker. Ja. Kan du sige lidt om, hvad det er? Det er jo en situation, der trigger nogle negative tanker, ikke? Oftest. Det kan være, at man har et symptom, man har ondt i maven, og man så starter tanken, at det her mavekræft, at det her noget farligt, skal jeg gå til lægen med det? Så det kan være en symptom, man får, man har en smerte et sted, man har noget tinnitus, det kan også være yderverden. Ens kone elsker ikke en mere, ens børn har det svært, de bliver mobbet, man bliver fyret. Altså, det kan være mange ting. Og det kan både komme udefra og indenfra? Ja, men triggertanken er jo inde i hovedet, kan man sige. Men der sker et eller andet i ens liv, som starter en triggertanke. Men den er selvfølgelig inde i ens hoved. Ja, og så er det så, man falder i spiral med at gruble og ruminere og køre ned, og så har det alle mulige afledte effekter med, at man mister energien, og så bliver det værre og værre. Så bliver den der elektriske impuls, som jeg kommer der, den der triggertanke, som er en følelsesmæssig tanke, ikke bare en neutral tanke uden følelser, det vil sige, at der er mælk i køleskabet, men sådan en eller anden, åh nej, at mine børn bliver mobbet, kan de klare sig i livet? Altså en eller anden ubehagelig tanke, der gør ondt i maven, ikke? Det er en følelsesmæssig trigger-tanke. Den vil også bare en elektrisk impuls, ligesom den neutrale, der bare forsvinder igen, ikke? Efter 20 minutter, som du siger. Men det gør den selvfølgelig ikke, hvis man begynder at kværne i den, altså snakke med den, gruble på den. Og det er jo så kan man jo holde liv i bålet i overvis, potentielt. Så hvis vi så siger, at vi har jo alle sammen de her tanker, og vi har også alle sammen ubehagelige perioder i vores liv, der sikkert var meget mere end 20 minutter, det kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende. Det er nok de færreste, der slipper for det. Ja. Lad os sige, at man så får det, at man gerne vil prøve at arbejde med det. Lad os sige, at man har gravet sig ned i et hul, men man har haft nogle svære tanker i et par år, måske for bare at sætte en eller anden varighed på, der ikke er en bagatel. Hvad skal man så gøre, når man bliver ramt af nogle af de der samme tanker? Det kan være noget med, vil mine børn klare sig, eller jeg kan ikke få et arbejde, eller jeg kan ikke levere nok på mit arbejde, jeg er ikke nærværende med mine børn. Nej. Alle de der ting, vi kan tænke over. Hvad skal man så gøre? Kan du hjælpe os med? Så prøver man at bruge mindre energi på det. Altså prøver at lade det være. Hvis man er meget, meget tungt deprimeret, så vil vi starte med noget, der hedder opmærksomhedstræning, hvor man sådan ligesom tvinger sit fokus ud fra sig selv. Okay. Fordi er man meget, meget, meget tungt deprimeret, så har man et massivt indre fokus. Altså man er helt fraværende. Altså, okay. man er slet ikke til stede i verden. Helt osteklokke. Hvordan ser det ud, opmærksomhedstræning? Altså, det er simpelthen, at man tre gange om dagen tvinger sit fokus ud fra sin krop og sit sind. Så man begynder at lytte aktivt til højre side af sig selv. Er der nogle lyde på højre side? Det kan være, man kan høre naboen, der slår græs. Det kan være, man kan høre fuglene eller noget, måske der stille. Men i hvert fald, man flytter sit fokus ud fra sig selv på højre side. Ja. Så tager vi venstre side, ikke? Så flytter man sit fokus ud fra sig selv på venstre side og bagved. Altså sådan, hvor man ligesom flytter sit, og så kan der være nogle lydkilder. Menneskelyde, fuglelyde, billyde. Men i hvert fald, altså, man kan sige, fællesnævneren er, at man ligesom flytter sin opmærksomhed rundt uden for sig selv. Så man tvinger sit fokus fra den indre verden til den ydre. Og det, man har faktisk lavet forsøg, hvor man har givet meget tunge, depressive, ren opmærksomhedstræning tre gange om dagen, altså i stedet for elektroshock, ikke? Ja. Så de har fået opmærksomhedstræning. Og det har løftet dem fra et tungt, depressivt niveau til et moderat depressivt niveau, altså ren opmærksomhedstræning. Så du kan altså hive folk op, altså ikke en depressionsfri tilstand, men du kan hive dem op fra en meget, meget tung tilstand til en moderat, man kan sige, terapiegnet tilstand med ren opmærksomhedstræning. Og det slår mig vel, at hvis man ikke er tungt deprimeret, hvis man bare har en dårlig dag, hvis nu vi tager det som helt oppe. Det er godt, men det skal bare ikke bruges til at fjerne følelser, det er ret vigtigt. Okay, hvorfor det? Jamen, så bliver det jo igen en håndtering. Så bliver det igen en eller anden form for at få det væk håndtering. Ah, okay, så hvis man har følelsen, skal man ikke prøve at sige, nu kigger jeg udenfor, jeg ser fulde kvider. Så bliver det distraktion, ikke, på den dårlige måde, hvor det bliver tankeundertrykkelse. Ja. Så kommer badebolden jo bare tilbage, når man så ikke hele tiden, og det er også hårdt arbejde. Fulde kvider. Ja. Det er hårdt arbejde med opmærksomhedstræning. Så skal du også lige hjælpe mig lidt her, det er sikkert bare mig, der er langsom. Jeg får følelsen, jeg skal ikke prøve at få den til at gå væk, og jeg skal ikke prøve at distrahere mig selv kunstigt, så jeg skal på en eller anden måde være med følelsen. Altså, det er jo situationsrelevant, så hvis du er midt om natten, for eksempel, så vil jeg ikke ligge og lave ydre fokus og sådan noget. Så vil jeg bare ligge og dovne den, ikke? Og bare være med tanken eller den dårlige følelse. Bare være med den i sengen, ikke? Hvis det er om dagen, du er sammen med dine børn, så vil jeg sige, et godt opmærksomhedsstær, det vil ikke være at sidde og stene. Det vil være at prøve at lytte til dine børn og være nærværende og spørge ind til dem. Altså, så det vil være lidt situationsbestemt, om det er godt at være nærværende. Det kan være på en arbejdsplads, der er måske meget godt lige at være nærværende. Om det er midt om natten, så vil jeg sige, så prøv at være doven, fordi der skal du ikke ligge og lave fokus, engagement eller nærvær eller alt muligt. Der gælder det bare om at være så doven som muligt, hvis det er klokken 4 om natten. Så det er lidt situationsbestemt, om du skal have brugt den dovne opmærksomhed eller den fokuserede opmærksomhed. Ja, og man skal forsøge at være doven omkring det. Det passer meget godt til mig, så det er jeg glad for. Det er nu et professionelt rolle, der er givet videre. Det vil jeg sige til min kone. Hvad nu det hedder? Hvad ligger der så mere? Jeg tænker, der må ligge mere i sådan en session. Jeg er godt klar, det er så meget kontekstuelt. Det er meget simpelt. Det er less is more her. Ja, okay, fedt. Det er meget, meget simpelt. Og nu mere kompleks et problem. Nu mere simpelt kører vi det faktisk. Nå, okay. Så hvis du både har depression, borderline, bipolar, hvis du har hele pladen fuld, ikke, ja, så vil jeg sige, så er det meget, meget simpelt, det du skal. Gør ingenting. Altså, det er mere, nu mere komplekst et problem, du kommer med, nu mere simpel en løsning får du faktisk. Okay. Ej, hvor spændende. Hvad siger folk til det? Er de ikke, nu siger jeg skuffet, er det forkert overhovedet? Ja, det kan man sige. Jeg er jo meget kompleks, tænker de. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja. Altså, i princippet er det jo meget befriende, at man ikke, fordi man er vant til at blive mødt, hvis man har meget komplekse problemer, så er man jo vant til at blive mødt med, huha, den bliver svær, ikke? Og der er, det er overvise de her terapi, og du skal have piller af forskellige art. Altså, man er vant til at blive mødt med en meget kompleks løsning, ikke? Ja. Så det er selvfølgelig lidt forfriskende, synes mange. Men så er der også nogen, der bliver selvfølgelig lidt udfordret og tænker, ah, det er et komplekst problem, jeg har. Det kan ikke være rigtigt, at det er så simpelt. Ja. Bliver det udfordret på det. Hvad er det sværeste for folk, når de så får det der adfærdseksperiment, som selvfølgelig er kontekstuelt for deres udfordring? Så kommer de hjem, og så kommer de tilbage en uge senere. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Hvad er det, som folk har svært ved at lykkes med, hvis det er et spørgsmål, giver mening? Jamen, nu mere og mere trigget de bliver, nu sværere, siger mange, det er at lade det være. Så nu mere og mere smertefuld en trigger-tanke, de får. Altså, hvor ubehagelig tanken er. Altså, hvor man virkelig får ondt i maven, hvor man virkelig bliver bange, eller hvor man virkelig bliver ked af det, virkelig synes, det er pinligt, det man lavede. Altså, ja. Nu mere saftig trigger-tanken er, nu sværere synes folk, det er at lade den være, ja, fordi de så gerne vil være med den. Ikke? Det folk har svært ved at være i stærke følelser. Hvad siger du så til dem, der så skal, netop som du selv siger, være i de stærke følelser, uden at prøve at kigge på fuglekvider, uden at prøve at tænke positivt, uden at ringe til deres mor hver gang? Det må man jo gerne gøre, men ikke engang om dagen, tænker jeg. Nej, ja, det ved jeg, det må man jo også gerne. Fleksibel, ikke? Altså, ja. Kan man også lade være, det er jo det vigtige her, kan man styre det, vi arbejder med de mest kognitive bevisninger. Kan du ringe til mor, kan du også lade være med at ringe til mor? Altså, det er jo den der styring, vi gerne vil erfare af folk. Har. Så det er ikke mor, der styrer din hjerne, men det er dig, der styrer din hjerne. Det er bare rart at ringe til mor. Men du kan også lade være og stadig styre din hjerne, du ved. Hvis vi prøver at ændre spor en lille smule her. Du har også skrevet en anden vidunderlig bog, som hedder Mod på livet. Ja. Og det er titlen, som er mange af de samme tanker, men i retning af teenager, ja, i retning af børn. Ja, det er så en pårørende bog, ikke? Ja. Så hvordan man kan støtte sine børn. Og det må jeg gå ud fra, at fordi du måske både kan se, at der kommer mange klienter, ja, fra den mange brugergruppe, og man hører jo også rigtig ofte om, at unge mennesker har det sværere, ja, og måske især piger har det sværere end drenge. Ja. Nu generaliserer, ja, jeg voldsomt. Ja. Hvis nu man skulle, ja, prøve at tage det over her til pårørende. Ja. Ja, det er jo også fordi, at, altså jeg, som jeg sagde, har jo ikke selv haft de rigtige metakognitive opbevisninger. Jeg troede heller ikke, at jeg kunne styre mine grublerier, og jeg havde også en opbevisning om, at langtidsævelse efter fejl var en bedre strategi end korttidsævelse. Så når jeg lavede en fejl, så var det godt at langtidsævre sig, fordi så lavede jeg den ikke igen. Kunne piske selv lidt. Ja, i lang tid, fordi ellers så lærte jeg det ikke ordentligt. Så det var noget med langtidsævelse, var mere effektivt end korttidsævelse. Så jeg havde sådan nogle mærkelige metakognitive opbevisninger, som mine forældre ikke kunne korrigere på mig, før jeg mødte metakognitiv terapi. Og jeg tænkte, min far og mor kunne have virkelig haft gavn af sådan en bog, ikke? Fordi, ja. Så det havde været rart, hvis de havde læst den bog. Den fandtes jo så ikke på det tidspunkt. Nej. Og hvad er kernebudskabet? Jeg kender godt noget af det, for jeg har, ja, læst bogen. Men hvordan vil du selv sige, hvad er kernebudskabet i den bog? Hvis nu man har, lad os sige, man er en forælder, man har en teenager, som har det svært. Ja. Men det første er selvfølgelig at normalisere de tanker og følelser, så man ikke sygeliggør dem. Du må ikke tænke negativt. Og det er også, ej, du skal ikke tænke så negativt om dig selv. Altså, du ved, du er tynd, hvorfor tænker du så, at du er tyk? Altså, man skal sådan ligesom måske også forstå og normalisere og give lidt empati. Det kan jeg godt forstå, du tænker. Ja. Ved du hvad, det tænker jeg også nogle gange, men ja, det er normalt at tænke sådan. Så man normaliserer også de her tanker og følelser. Jeg undskyld, jeg afbryder dig allerede her, fordi det var, ja, det var faktisk den ting, som jeg har taget mest med mig selv. Nu har jeg jo to børn, der, ja, er teenager, ja, og de har det godt. Ja. Men de kommer også ofte, ikke ofte, men siger jo samtidig, der er ikke nogen, der kan lide mig over i, ja, klassen. Og jeg har tænkt så mange gange, men lige præcis det var, jeg tænker, det første man jo siger som forældre, ej, det passer ikke, ja, du har lige haft en legeaftale, og ja, du har prøvet at se, hvad du kan her. Og, ja, og det var sådan, jeg synes bare, det var så dejligt enkelt råd. Ja. Det man jo gør, det er, at man fortæller barnet indirekte, at det er forkert at have en tanke om det. Ja, hvor jeg præcis, ikke? Hvor jeg så prøver at ømme, og jeg siger, ja, sådan har jeg sgu også nogle gange, at jeg kigger rundt. Ja, det lader vi det bare være, fordi, ved du hvad, det er ikke noget, der man bliver glad af at dvæle ved. Ja. Så man egentlig bare lærer sine børn, at det er normalt at blive ramt af de her negative tanker og følelser, og vi behøver ikke at bruge tid på dem. Vi, ja, kan godt styre, hvornår vi bruger tid på dem. Nogle gange skal man bruge tid på, hvis barnet kommer og siger, jeg bliver mobbet, så er det ikke, som man bare siger, det er normalt, det lader du bare være. Så siger man selvfølgelig, ved du hvad, det skal vi løse. Er du sindssygt? Det skal vi selvfølgelig løse. Men det kan vi gøre klokken 7, når vi har spist aftensmad og hygget os med vores spil. Så kigger vi på det problem klokken 7. Så vi ligesom viser barnet, at det er altså ikke noget, vi bruger 10 timer på. Det er noget, vi planlægger for at løse det. Vi skal lave en plan, ikke? Ja. Men det er ikke noget, vi bruger hele aftenen på. Vi kan faktisk godt bruge tid på det, og så slippe det igen. Ja. Og hvad så, hvis man er en pårørende? Nu udfritter jeg dig bare her. Jeg ved godt, at du er selvfølgelig også... Alt er kontekstuelt, og alt der har historikere og sådan noget. Men hvis nu man er gift med en, der er depressiv, eller hvad, alle de ting, som vi oplever, mange af os, eller man har en mor eller far, der er alkoholiseret på grund af det. Man kan jo ikke lave terapi på dem. Det er også det der balancegang. Man kan jo ikke begynde at være terapeut. Nej, præcis. Og være terapeut. Så det bedste, man kan gøre, det er jo at få dem på andre tanker. Ikke? Altså lige give dem et pusterum for deres egen grublerier. Måske fortælle en sjov historie, eller altså, skabe et andet fokus. Ikke se en film sammen, eller invitere dem ud på... Altså ligesom få givet dem et andet fokus i den tid, man i hvert fald er sammen med dem. Ja, det er godt lige, at du siger, at man skal selvfølgelig ikke være terapeut, og det kan også skabe en helt forkert relation. Men er det så ikke... Nu spørger måske lidt ledende, men det vil være typisk som en god ven, eller en god mor, eller et godt barn. Det lyder forkert, men... at man jo netop vil gå ind i spekulationer og sige, at det er ikke rigtigt. Sagde han det? Jamen, tror ikke, det var fordi, at han ville det her? Altså, at man automatisk får empatiske årsager faktisk går ind og kaster benzin på det der tankebål. Ja, så det er jo lige præcis det, man kommer til, fordi man tænker, uha, vedkommende har det svært, vi skal tale om det, der er svært. Vedkommende skal ikke tro, jeg ikke vil tale om det, så man spørger ind til det og dvæler. Men så kan man jo bare tænke på, at det er jo mere tænkning på tænkning, ikke? Ja. Vi kalder det samgrubling, co-rumination på engelsk. Altså, at det bare er mere tænkning på det samme, som vedkommende tænker på. Så i virkeligheden, så ville man jo måske være bedre tjent med et pusterum, hvor man ligesom skifter helt emne på noget helt andet, planlægger sommerferien, altså noget, som ikke er en del af den der grubleproces, noget, der slet ikke handler om den, hvis man sådan, i virkeligheden skulle hjælpe vedkommende, ikke? Ja, som du kan høre, så er den overordnede tilgang virkelig enkel. Brug mindre tid på dine negative tanker. Lad dem være. Sindet er ligesom en si, som Pia siger, og jo mere du lader de her tanker være, des hurtigere går de væk og giver dig frihed til at bruge din energi på de vigtige ting i livet. Jeg elskede jo også Pias pointe med, at jo mere kompliceret dit problem er, jamen des mere simpelt går man faktisk til værks. Men altså, jeg må også være ærlig. Jeg tror ikke helt, jeg kunne forstå det. Altså, der må der være nogle følelser, der skal bearbejdes. Der er vel også ting, man skal bearbejde, eller hvad? Nej, det er der faktisk ikke. Nej, ikke psykisk. Nej, ikke psykisk. Der er ikke, altså, der kan være problemer i livet, der skal løses, men der er ikke nogen psykiske følelser, der skal bearbejdes. Nej. Nej, så hvis man har oplevet et eller andet forfærdeligt i sin barndom? Man er blevet mobbet, fordi man er for tyk, ikke? Og så nu går man så og har sådan et negativt selvbillede om at være for tyk, så man prøver at holde væk ved at motionere og spise rigtig sundt og sådan noget. Det kan være hvad som helst, ikke? Ja. Og kommer egentlig til at fastholde det negative selvbillede i sit forsøg på at løse det. Ikke? Det bliver det paradoksalt. Jamen først og fremmest, så er vores selvbillede flygtigt igennem livet, så det kan godt være, at vi under vores mobning i 7. klasse, der blev det selvbillede selvfølgelig aktiveret. Jeg er tyk, jeg er ikke god nok, fordi folk sagde, at man var tyk, og du ved, det er klart, det skabte sådan et selvbillede af at være forkert og ikke god nok. Ja. Men vores selvbillede regulerer sig selv over tid, hvis vi giver det fred til det, og ændrer kontekst, så ændrer konteksten sammen. Man stopper skolen, du ved, man kommer på en ny arbejdsplads og så videre, så finder man en kæreste. Så det vil også sige, at selvbilledet, de jo selv regulerer med nogle nye omgivelser, hvis vi giver det lov. Så hvis der kommer nogle nye omgivelser, hvor man ikke bliver mobbet, for eksempel, jamen så vil det her selvbillede selv regulere. Okay. Af sig selv, hvis ikke man fastholder det. Og det kan man jo, hvis man altså fastholdelse kan være, at man bekymrer sig om, hvad nu hvis de her også mobber mig? Hvad nu hvis de heller ikke kan lide mig? Hvad hvis de synes, jeg er for tyk? Altså hvis man bruger meget tid på at bekymre sig, så kan man komme til at, hvad kan sige, forhindre selvreguleringen, som ellers ville være sket. Vi er ved at være ved vejs ende her. Tiden den går hurtigt, og det synes jeg i hvert fald, den har gjort. Jeg håber ikke, du har kedet dig for meget. Helt sikkert. Nej, ja, det er mit yndlingsemne, så det har jeg. Og det er godt. Til allersidst her, og du må gerne gentage dig selv. Hvad er en ting, du ved om mental mistrivsel, som du vil ønske alle andre folk vidste i hele verden? At det er helt normalt at have udsving, og at det handler mere om ikke at holde liv i de udsving, vi har, end at undgå dem. Ja. Tusind tak for din tid, Pia. Selv tak. Ja, så kom vi endnu en gang til vejs ende i en episode af podcasten Adfærd. Jeg håber, at du fik noget ud af samtalen med Pia. Jeg er altså utrolig ydmyg over for det her emne, psykisk mistrivsel, og jeg er jo absolut slet ikke nogen ekspert. Så jeg vil altså ikke afslutte med en eller anden flad checkliste, fordi så enkelt er det jo ikke. Men hvis jeg må sammenfatte nogle af Pias sådan overordnede pointer, så vil det nok være... Sindet er en selvregulerende si. Hvis vi kan lade vores negative tanker være, så vil de over tid forsvinde. Hvis vi derimod begynder at gruble over dem, jamen så vil de bare vokse og fylde mere og mere. Jeg kunne rigtig godt lide den der metafor med, at tanker er som badebolde. Jo mere vi forsøger at skubbe dem aktivt væk, jamen des mere hopper de bare lige tilbage op i vores ansigt. Vejen frem, det er at gruble mindre og være doven på sine tanker, og måske som Pia sagde helt konkret, sæt et tidsrum af, hvor du må bekymre dig, og forsøg så igen at blive ekstremt doven på de her tanker bagefter. Ingenting er jo løst efter en 40-minutters podcast, så hvis du gerne vil vide mere, jamen så vil jeg anbefale dig at læse Pias bog, som hedder Lev mere, tænk mindre, og måske endnu mere interessant, tune ind på hendes podcast, hvor hun laver live terapi med mennesker, der er udfordret i deres tanker. Den hedder Pia Callesen Live, og her der får du lov til at være en flue på væggen, når Pia laver terapi i længere forløb med henholdsvis Anders, Anita og Anja. Det er meget givende lytning. Vi har samlet det hele til dig på podcastens ekstra side. Og med det, jamen der vil jeg bare sige, have en dejlig dag. Vi lyttes ved i næste uge, når vi skal se på det komplicerede felt, der er krisekommunikation. Vi ses! Podcasten Adfærd, den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået her. Den her podcast, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Du finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget to iPhones og filmet interviewene, så du kan se med det. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan du så se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster? Det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten Sehested Mønster. The number you are calling is a private number and cannot be called back using your last call return service.